Hej, där är Gustav från Tittar om snackar. Ni kommer snart få höra en diskussion där jag tar mig an Emils favorit Ruben Östlund och hans film från 2008, De ofrivilliga. Men först vill jag bara säga att vi finns på Facebook. Ni får jättegärna trycka gilla om ni lyssnar på det här. Och det går även att ladda ner oss på iTunes. Men fick du äta mask när du var liten? Till och med en kopparorm har jag ätit. Nej. Ja. Är det så? Nej. Varför det? För att imponera på tre tjejer. Nej, men en koppar, du kan väl inte tugga på en koppar, den är ju jätte... Nej, jag stoppade in den i munnen så att den liksom snälla, ringlar just, snälla, just, kan inte du titta på mig när du pratar också så du inte bara tittar på Ylva hela tiden? Hej och välkomna till Tittar om snackar, där jag, Gustav, har sett Ruben Östlunds De ofrivilliga, som ju är din, Emils, favoritfilm på många sätt och vis, eller hur? Favoritfilm, ja, men det är väl en film jag gärna försvarar. Precis. Och gärna lyfter upp. Ja, och vi har ju återkommit till den. Alltså jag har inte ännu sett fram till nu då Ruben Östlund. Så att det känns som att precis som jag kan ha några gamla 40-tals romantiska kärlekskomedier som favoriter, så har du Ruben Östlund. Och det känns väsentligt att jag, som nu har sett De ofrivilliga och snart kommer jag även se Play, för att det gynnar vår dialog. Jag tänkte att vi börjar med, utan att jag, för du, jag kan säga till alla som lyssnar att Emil har ingen aning om vad jag tycker, eller hur? Jag har ju inte gett en ledtråd åt något håll. Jag hoppas att du tycker likt mig, men det är inte alls säkert. Men jag tänkte att jag kan snabbt introducera filmen då. För att De ofrivilliga är ju då en film av en kille som heter Ruben Östlund, som 100% av alla som bor på västra sidan av Sverige känner till. Och så kanske 75% av alla som gillar film i öst känner till. Och det här är en film som var Sveriges Oscarsbidrag det året den kom, 2008. Och den var nominerad till något regipris i Cannes och vann priser och visades överallt i världen. Och var nominerad, jag tror att det är 5 guldbaggar, men förlorade alla tyvärr till Maria Larssons Eviga ögonblick och till Låt detta komma in. Vilket bara som en parentes är intressant nu, för hans andra film då, Play, som du hyllar stort också, är ju också super guldbagge nominerad nu. Ja, den är väl två efter, så Simon Ekan har väl typ 13 nomineringar, jag tror att Play har 7. Ja. Så att men många kreddiga nomineringar, ja. Men jag gissar på att vinner han guldbaggar nu, så vinner han lite även för De ofrivilliga. Lite som när Lord of the Rings plockade alla Oscars sista året där. Eller, men eller när Russell Crowe vann Oscar där för Gladiator, som såg som att han vann den även för The Insider. Ja, i fortfarande ganska internt i så fall. För att när något sådant sker, så är det just att då vet Filip och Fredrik, då vet en större andel människor bryr sig om den här, jag menar Martin Scorsese får för Departed. Det har liksom nästan alla känt att fan, det är dags. Alla som vet vem Martin Scorsese är. Ja, det känns fortfarande som att det är inte så att alla människor går och tycker att det är skandal att Ruben Östlund, som har gjort två filmer, inte har fått en guldbagge. När det var dags att sammanfatta de 10 första åren på 2000-talet här, så sagt, jag skriver ju för en filmserie som heter Filmforum.se och även hänger där. Och då skulle vi liksom sammanfatta med 10 första åren, och då gavs det ett år till en skribent. Och då fick jag 2008 av en händelse. Ett år där säkert de flesta skulle sätta Dark Knight som etta. Och då satte jag i den här sammanfattningen då De ofrivilliga som årets bästa film, och hade en liten text om det. Och den texten kan vi ju ha med här då. Att Ruben Östlunds alla guldbaggar för De ofrivilliga stals av Thomas Alfredsson och Jan Troell är oförsvarbart. De ofrivilliga är tveklöst en av de bästa svenska filmer som gjorts någonsin. Man skulle, likt Aftonbladet, kunna kalla filmen för Roy Andersson Light. Dock väljer jag att se det som något positivt. För även om inramningen är lik Roy Anderssons senaste filmer, så är den inte lika personligt inskränkt, utan är tydlig med vad den vill säga och hur den vill förmedla det. Filmen är en studie i förhållandet mellan individ och grupp, och Östlund lyckas få mig att gapskratta i en scen för att i nästa sitta som förstenad av skräck. Försvarslösa fjortisar blandas med vuxna mäns flaggstångslekar, och Östlund gör precis allting rätt. Man kan ta mig fan inte träffa mer rätt än vad som gjordes i de ofrivilliga. Det är min lilla sammanfattning för varför de ofrivilliga är en jäkligt bra film. Det känns som att Ruben Östlund gör film på ett sätt som är den perfekta älskaren till dig. Alltså just att för du blir förstenad av skräck. Alltså du verkar verkligen funka varje sekund och minut av hans verk, hela hans värld. Hittills tycker jag att det har varit så i alla fall. Kan vi göra så här då, Emil, också? För jag har faktiskt skrivit en sak som har koppling till det ofrivilliga, till din relation till ofrivilliga och till din diss av anti-Ruben Östlund, det vill säga mitt val av Midnatt i Paris som 2011 års bästa film. Jag håller fortfarande ännu lite på att ge dig tills eftertalet, och då kan vi börja diskutera, okej? Okay? Yes. Det finns två typer av bra filmer. De som får dig att tro på dig själv och andra människor. Som får dig att skaka av dig din ilska och besvikelse och vilja krama en anhörig du inte finner orken att krama annars. Det är filmer som får dig hoppas och tro på din personliga och din kollektiva samtid. Sen finns filmerna som vässar din cynism. Som visar att samhället är hårt och kallt där alla står ensamma i ett hav av idioter. Där man lämnar biografen ännu argare än innan. Där man känner sig uppgiven i synen på den kollektiva samtiden. Du trivs i det sistnämnda. Du älskar det hårda, kalla, eftersom det passar dig bättre. Då behöver du inte prata känslor som får dig ur balans. Känslor som har med dig att göra. Då behöver du bara prata känslor ironiskt och med vässad tunga. Känslor som har med kollektivets fel och brister att göra, mer än dig själv. Ruben Östlund är inte viktigare än en romantisk historia av Woody Allen. Lika lite som en kyss med en tjej du älskar, inte mindre viktig än att bry sig om det komplexa som sker mellan USA och Irak. Och den en och en halv timme som jag umgås med Mila till Paris tror jag på min egen framtid. Den fungerar som musiken till Rocky för mig. När Owen Wilson dansar med Marion Cotillard i en tidsperiod där ingen av dem skulle levt tror jag på allt det där jag ännu inte har. Jag tror på att nutiden är precis lika bra som dåtiden, bara jag ser till att betrakta och leva den så. Illusioner gör mig starkare, även om ämnet inte är viktigt på den politiska agendan. Bara för att den inte säger något stort och elegant som passar som artikelserie i DN eller Aftonbladet betyder det inte att den är banal eller mindre viktig. I din relation till din framtida hustru är det precis tvärtom. Där är det Midnatt i Paris som kommer hjälpa er genom svåra stunder, inte att ni går en demonstration på Hötorget. Jag behöver också samhällsviktiga filmer som får mig att tänka, fan, vi måste göra någonting. Vi behöver förändra samhället. Men för att vara bättre runt mina nära och kära behöver jag filmer som Midnatt i Paris. Därför är inte den ett löjligt val som förra årets bästa film. Lika lite som Ruben Östlunds Play inte ett löjligt val som förra årets bästa film. Det har jag velat få sagt ända sedan vi firade nyår i den här podcasten. Ja, det låter jättefint. Problemet är ju fortfarande att Midnatt i Paris inte är en bra film. Och Play är en bra film. Ja, men tycker du, ja, precis. Alltså, tycker jag. Och här, jag kommer ihåg när jag skrev den här, då var det främst för att du avfärdade den så direkt med ett enda ord. Det var ett löjligt val. Istället för att gå in och tyda här dina känslor. Hur du verkligen komplext upplever Midnatt i Paris som gör att den inte tar dig någonstans. Egentligen det jag gör nu när jag ser Ruben Östlund, jag skulle ju kunna bara hämnas totalt och liksom bara dissa det totalt om jag inte tycker om det. Men det skulle jag inte göra, även om jag Då är ju frågan här nu då, vad du tycker om både Ruben. Ja. Jag är ju verkligen inte på förstahandsbasis med honom, men Ruben Östlund, och vad du tycker om de ofrivilliga. Vad hoppas du att jag kommer tycka, och vad tror du, och är det gemensamt? Jag hoppas att du tycker den är väldigt bra och att du kan ge mig kanske anledningar till varför den är bra som jag själv inte tänkt på. Okej, okay. Vad fint. Ja. Nej, möjligtvis även att det skulle vara en besvikelse, men också ge bra anledningar till varför. Ja. Jag hoppas inte att du tycker, jag hoppas inte att du blivit liksom att du stöter ifrån den filmen för att den inte framar som Hollywood, eller att den, nej, den inte spelar som en övertydlig melodram. Nej, och så funkar inte jag överhuvudtaget. Alltså dels ska jag säga på ett personligt plan, i och med att du, det här är en så pass viktiga filmer, alltså som gör så mycket för dig, så har jag väldigt, bara redan där har jag svårt att gå in och avfärda det som något dåligt eller löjligt. Gud, det här blir nästan lite martyraktigt här, att jag hela tiden trycker till att du sårade mig när jag var på väldigt, jag var på väldigt trött humör och kunde inte stå upp för mig själv när vi summerade 2011. Det jag kan tycka är svårt i diskussioner när det just dyker upp där, för du sa ju om Play, om jag minns rätt, att så här, han gör någonting helt nytt, det är fräscht. Ja. Och jag vet även när du har diskuterat egna idéer att så här, det känns som att det ofta blir så antingen eller, att man antingen vill man göra som Ruben Östlund, att man visar glimtar ur fem historier, eller så vill man vara linjär. Och jag tycker inte det ena utesluter det andra, och att det ska börja samsas lite bättre. Okay. Så jag vill inte emot heller att... Nej, men och det jag kunde känna nu när jag såg de ofrivilliga igår. Ja. Och jag kan plötsligt förstå han, Jens som lyssnar, en av våra lyssnare, hade ju som förslag att den som skulle bäst kunna göra en politisk thriller i Rosenbad-miljö är ju Ruben Östlund. Och jag kunde verkligen känna att jäklar vad han kan bygga spänning i dialoger som inte känns som det negativa klassiska. När biopublik kan känna att det bara pratas i svenska filmer eller i europeiska filmer, så är ju inte fallet så här, även om det pratas mycket. För när det pratas i väldigt laddade element i det ofrivilliga, så sitter man fastnaglad och engagerad, precis som när det smäller i Con Air. Precis, och i det andra fallet så är man jävligt underhållen av dialogen. Jag tycker aldrig dialogen, vare sig här eller Play, klingar falskt. Men den klingar fan falskt i 95% av alla svenska filmer som görs. Jag skulle dra ner det där 95, för det är också en liten klyscha. Ja. En klyscha som var sann. Jag tycker att han lyckas arbeta med dialog. För om du ska kunna säga 95% som fakta, då måste du ha sett 100% av alla svenska filmer. För det finns med säkerhet en eller två väldigt små bra filmer som, om du hade sett dem, så hade du plötsligt haft så här Ruben Östlund och så de här två andra filmerna, och plötsligt hade svensk film känts ganska rik, bara att man inte, ja, så här. Så att det går inte att säga riktigt så, tycker jag. Nej, okej, okay. Vi sänker det till 92-93%. Men hur som helst, så jag tycker om hans sätt att ja, men han har hittat ett sätt att använda dialog och dialog ihop med skådespelare så gör att det känns äkta även när det är upphöjt. För jag menar, som till exempel busschauffören i De ofrivilliga. Lysande karaktär överhuvudtaget. Ja, lysande karaktär, men han är också en karaktär. Han är inte något Lars von Trier dogmarealistiskt alls. Men dialogen känns äkta fast ändå komisk, du vet. Och den känns äkta även när den ska vara tragisk. Han är jävligt duktig på det där. Ja, absolut skulle jag säga. Och för äkta har ingenting med realism att göra, vilket ju ibland missförståndet är när människor står inför att göra en film, att äkta är realistiskt. Men jag menar, Indiana Jones alltså blir ju äkta i sin värld, alltså. Och därför, om jag hade varit någon, säg att jag hade tar rollen som Hollywood-producent, så hade jag fortfarande varit nyfiken på att få honom att göra en av de här berättelserna. För det kunde jag samtidigt, i och med att jag någonstans, men det, här är det också för att vi är olika som människor. Alltså det jag själv vill berätta är ju en historia från A till Ö. Det här blir ju mer form. För jag kunde känna att plötsligt när jag satt där och blev bara stegvis mer och mer engagerad, så klipps den människan bort. Ja. Och så lämnas det till en ny, och så blir man engagerad igen. Men efteråt, och då tar jag lärarinnan, för det är väl hon som pryder även affischen, Och jag tror den skådespelerskan blev Guldbaggenominerad. Ja, den mest utmärkande på affischen. Det är sant, ja. Och där kände jag att shit, här finns en så jävla intressant historia. Men på grund av att han bara visar några scener ur hennes liv, så, vilket säkert är meningen att man ska tolka själv och sådär, men för mig blir det en negativ effekt. För då kan hon lika gärna vara en sån där narcissist som jag har jobbat med flera gånger inom vårdyrkena, som hela tiden säger ifrån och säger rätt. Och jag gillar inte det här, att jag, alltså här vill jag ha, jag vill inte ha avgörandet själv till att tolka och sådär. Utan jag hade velat se Ruben Östlund, om lärarinnan hade kunnat göra en antidöda poetens sällskap, alltså med någon som säger ifrån och går hela den här resan. Men i slutet av filmen så ställer sig inte eleverna på skolbänkarna och applåderar honom när han får sparken, eller henne när hon får sparken, för att de bryr sig inte. Imorgon har de glömt henne. Alltså det är någonstans, ja. Det är den där tragiken med samhället som han spelar på, och han, men han gör det så skickligt och brett, alltså i sitt universum, så att jag skulle vilja se den där linjära, långa. Alltså får jag fråga där bara, Play har väl minskat lite, för den är väl lite liknande i formen, men det är väl inte fem historier här lika, nej, hårt. Nej, Play centreras ju mer kring en historia, och sen finns det en som verkar, sen finns det ett litet inslag som är skilt, fast det sen också förenas. Så det är mer linjärt på det sättet. Ja. Det är fortfarande inte berättat så smidigt, enkelt och William Goldman kompatibelt som ett Hollywood melodram, men ja, men det behöver inte vara ett melodram. Det är en enklare, mer linjär historia på det sättet där Play. Det är inte på samma sätt det här liksom, att det är flera historier kring ett tema, utan det är mer en historia. För kommer du ihåg hur vi båda gemensamt tyckte om, det är klart du kommer ihåg, tyckte om Drive? Alltså när det blev sånt här, ja, med flera bra kortfilmer igen, snarare än att man såg den som en långfilm. Här blir det ju, ja, ännu mer så, för att jag kommer minnas, alltså, men här görs det ju konsekvent, och så är meningen att det är om det är tre eller fyra skilda historier, till skillnad från Drive som försökte vara en linjär historia, men den var liksom exakt, fel och exakt. Tackig. Ja. Men om man säger så här, till exempel då, hur man rekommenderar vidare, så, för jag kan känna att jag som filmälskare, jag gillar verkligen Ruben Östlunds berättande. Det vill säga, vi har ju ofta pratat om det här att form versus story, som att man delar upp det. Och som berättare, som regissör här, alltså det känns som att han kan göra, som sagt, den första riktigt bra politiska trillen och sådär. Och jag vill ju så gärna ha det, alltså, för jag vill se mer av de här historierna. Jag tycker också, för jag kan vara orolig att när man gör film på det här sättet så kan det lätt tappa med åren. Till exempel, jag kände att den var lite daterad, den där berättelsen om någon slags killvåldtäkt, som jag tyckte inte funkade riktigt. Men däremot, när hans flickvän kommer in i bilden och de snackar, så börjar en historia med just för att sättet hon reagerar på, där det är jättenytt och man vet inte riktigt, och jag blir supernyfiken. Så att Ruben Östlund håller jag med om är jävligt bra. Men när du säger med det ofrivilliga så här, men bästa svenska filmen, där har jag svårt att gå in och tycka, för att liksom, det har jag svårt att känna. Så att jag tycker att Ruben Östlund är bättre än filmen. Nej, jag tycker att De ofrivilliga och Ruben Östlund är ungefär lika bra. Jag tycker att De ofrivilliga är den bästa av de tre filmerna, ja, jag gjort. Ja, men, men där kan vi tillägga också, för du är ju väldigt mycket, alltså du är ju regissör själv, medan jag är en historieberättare som, där du tänker form, foto och allting, medan jag snarare lutar mot att någon gång få skriva en barnsaga, alltså en klassisk saga. Så att det där, sånt spelar ju in också liksom. Men Ruben Östlund vill jag säga, det jag gillar med Ruben Östlund är att han känns, jag tycker att hans sätt att göra film, och De ofrivilliga och kanske synnerhet nu när vi pratar om den, det, jag tycker det är en sån ren upplevelse, och det är en upplevelse som inte är förvanskad av filmhistorien eller av andra filmer eller av just det här som vi pratar om, normer eller traditioner Utan, fan, jag tycker det känns som han kommer in utanför och säger okej, vi har en kamera, vi har det här, men det här kan vi använda det till och berätta någonting. Emil, jag förstår vad du menar, upplevelse. Men jag tycker inte han gör något. Alltså han är fortfarande, precis som det kommer en massa nya filmer, Wood Allen har sin egen röst, Ruben Östlund har en super egen röst lika så. Där kan vi gå, Tarantino, vilket till exempel kanske inte, Harald Hamrell har inte en super egen röst. Men Ruben Östlund har en super egen röst. Alltså hans karaktär, det känns som att vare sig han gör en polisfilm eller en politisk drama eller en fucking Åmål, så kommer man känna igen hans röst, hans värld och sådär. Och det är lysande. Men filmen i sig förstår jag att den kanske inte har bara stängt färgrik blod på varenda vägg i varenda hem. För just för att så jävla, det är samma sak när du säger om Play så här, det är något fräscht originellt. Men så jävla originellt och fräscht är det väl inte. Och då när du såg filmen, såg du den som ett drama eller en komedi, eller kunde du växla mellan de känslolägena, alltså skratt och liksom fasa? Och fasa. Jo, ja, fasa, men skräck, gråt. Jo, men det gör jag hela tiden. Alltså jag såg Friday Night Lights avsnitt i morse och växlar mellan de känslorna också. Så att, vadå, det gör jag. Nej, det, ja, men för jag tänkte bara på, för jag såg den på bio, så jag såg den i Malmö faktiskt. Jag såg den direkt efter att jag sett Australia, som var så jävla fruktansvärt att se. Men så den, och det var i en salong där folk skrattade. Där det börjar rätt allvarligt, man vet inte vart man har filmen, och sen tillät man skratta och man får skratta, och sen dämpas det igen, sen får man skratta igen. Men så pratade jag direkt efteråt med en kille som hade sett den i en salong i Göteborg. Och däremot hade publiken varit helt tyst hela föreställningen. Ja. Och sett det mer som en stark drama. Så det är därför jag frågar mer om det är en film som man kan uppleva väldigt åtskilt, eller om folk förstår som jag att den här busschauffören och den historien är något av det roligaste jag har sett. Men samtidigt tycker jag det är fruktansvärt det som händer med de här flickorna. Och så, alltså, förstår du menar att... Det var intressant där. Med, men det är klart att för ju mer man spelar på verklighetssträngar. Alltså så här, jag menar, om kameran är uppsatt och så sker någonting långt bort i bild. Alltså det här, ju mer man spelar på dokumentära grejer så formas ju upplevelsen av det kollektiva. Alltså så här, shit, sitter alla, om jag hade gått på Det Ofrivilliga och alla sitter supertysta i salongen, så blir det, alltså, så blir det lite så, sitter alla och garvar så, fast jag vet fan. Jag, ja, okay. Men en avslutande fråga bara. Eftersom när vi listade liksom scener vi skrattar åt, så nämnde jag ju flaggskapsscenen i den här filmen. Vi behöver inte gå in för mycket på, för jag tycker det är en sån här liten pärla som bör hållas hemlig tills man ser De Ofrivilliga. Men när du ser den filmen, kan du förstå då att jag tyckte den är skitrolig, för att den bara kommer helt plötsligt och den går så mycket längre än vad man tror? Du listade den som den roligaste scenen i filmhistorien. När vi gjorde, ja, men men samtidigt är det jävligt svårt att lista vad som är roligast. Men förlåt, tycker du fortfarande att det var en jävligt rolig scen? Nej, inte direkt. För att så här, alltså grejen är att dels var den historien den som engagerade mig absolut minst. Jag kommer ihåg hur det var med högstadiegrabbarna och alla höll på. Jag tyckte inte det var något jobbigt. Det var ingen som försökte suga av mig, men folk hoppade på och juckade och sådär. Jag tyckte aldrig det var inte så jävla märkvärdigt. Och här, men främst, jag brydde mig inte om de människorna, utan det var så här, det var de där jobbiga människorna som gör att jag inte går på fotboll live, för att då börjar de kramas och skrika hora i samma känsla liksom. Alltså det, ja. Men som rolig, nej, det blev det inte, i och med att den var ju då hade flickvännen haft ett samtal med sin kille, och där var mitt hjärta, där var mitt engagemang. Så att, och det är väl det som är problematiken när man gör film på det här sättet, att den tillåter oss som publik att tycka så mycket olika saker, att följa så mycket olika saker, att det inte går att få någon enhetlig upplevelse liksom. Vad hoppas du att han gör som tredje film då? alltså, hade du haft något emot om du läste filmen i tidningen, alltså fjärde film, om du läste i tidningen att nu ska Ruben Östlund regissera och så kanske det är någon annans manus, förstår du? Alltså till exempel Ruben Östlund ska göra Hypnotisören, inte Lasse Hallström, utan det är Ruben Östlund som ska göra den med Persbrandt och Lena Olin. Vad hade du blivit så här, nej, nu säljer han sig, eller hade du blivit intressant? Jo, men det är klart att det har varit intressant att dels hade jag velat se han med till exempel en fotograf som Hoytman, alltså någon så här, att han arbetar på ett väldigt klassiskt filmiskt sätt har varit kul, men fortfarande behåller sin känsla för regin och sin känsla för den äkta grejen. Jag hade gärna sett han ge sig på, jag hade sett han göra till exempel första Män som hatar kvinnor till exempel. Ja, precis. Och en maktens män med George Clooney i svensk tappning. Ja, eller en film om kanske Palmemordet. Och där vill jag gärna att vi avslutar i den känslan, för att jag tror inte, alltså Ruben Östlunds röst och vad han kan ge och hur han kan påverka människor genom sina filmer, så tror jag inte att han behöver göra smala filmer för att det ska nå fram, eller berätta fem historier kring ett rätt lösängt tema, alltså så här. Jag tror inte det behövs. Jag tror han skulle kunna göra en lite mer klassisk linjär film som man möjligtvis vet att den kommer sluta olyckligt eller den kommer sluta lyckligt, men man påverkas och känner lika mycket fräscht ändå. Och det håller jag helt och hållet med om, Gustav. Så då får vi, men vi återkommer. Vi följer upp när jag har sett Play också. Så får vi se, yes, hur det gör vi. Och sen också Gitarrmongot, hans första film. Okej, ja. Okej, men som avslutning då. Getingar, hur många skulle du ge dem för det? Nej, men då det på något sätt så här, inflation, om man hade haft recensent, så kanske jag hade kunnat så här, to make a point, slänga in en trea där till alla femmer, men den hade kunnat få en fyra också. Däremellan. Okej, och som du säkert vet så ger jag den en solklar femma. Ja. Ha det bra, Gustav. Hej. Hej.